Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Matka 2-miesięcznej dziewczynki z Darłowa z zarzutem narażenia córki na utratę życia. Dziecko jest w szpitalu z ciężkim urazem głowy. Na Pomorzu sprzątanie po ulewach. W Filadelfii pożar rafinerii. To 3-letnia mieszkanka Darłowa, matka 2-miesięcznej dziewczynki, która w stanie bardzo ciężkim trafiła we wtorek do koszalińskiego szpitala, usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za taki czyn grozi jej od 3 do 5 lat więzienia, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Według śledczych obrażenia powstały, gdy matka ze starszym dzieckiem poszła po zakupy. Córką opiekował się wtedy konkubent. Gdy wróciła, dziewczynka była nieprzytomna. Ma poważny uraz głowy. Intensywne opady deszczu na Pomorzu. Nad Starogardem Gdańskim w południe przeszła ulewa. Zalana jest m.in. ulica Sportowa. Straż do tej pory dostała kilkanaście zgłoszeń. Głównie dotyczą zalanych piwnic. Wczoraj strażacy w całym kraju interweniowali ponad 600 razy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najczęściej około 200 razy wyjeżdżali na Pomorzu. W Malborku pół godziny spadło tyle deszczu, ile wynosi cała miesięczna norma. Zgłoszeń było tak dużo, że do miasta trzeba było ściągać okoliczne zastępy ochotniczej straży i strażaków z Nowego Dworu Gdańskiego i Sztumu. Zalana została m.in. ulica Wilcza, mówi burmistrz Malborka Marek Charzewski. Takie coś to pierwszy raz chyba. Cała ulica Wilcza zalana. Tam oni byli bardzo zalani, chociaż tutaj też, bo widać jeszcze, wszystko jest mokre. Głównym problemem jest przekrój sieci, którą mamy. Ona budowana wiele lat temu dawała nie radę odprowadzić te wody deszczowe. W tej chwili niestety w wielu przypadkach nie daje. Wczoraj w Gdyni deszcz podmył 50-metrowy odcinek ulicy Janka Wiśniewskiego w rejonie terminala kontenerowego. Z utrudnieniami w ruchu w tym miejscu kierowcy muszą się liczyć przez kilka najbliższych tygodni. Natomiast na Pogórzu Górnym przy pętli autobusowej zawalił się fragment domu. Nikt w nim nie mieszkał. Do niebezpiecznej sytuacji doszło nad Zatoką Pucką, po której podczas nawałnicy płynęły jachtem 4 osoby. Łódź w pewnym momencie utraciła sterowność. Strażacy ewakuowali całą czwórkę na brzeg. Nikomu nic się nie stało. Strażacy próbują opanować pożar rafinerii w Filadelfii. Dym i ogień widać z odległości wielu kilometrów, a wybuchy miały być odczuwalne nawet w sąsiednim stanie New Jersey. Zakład zatrudnia około 1000 osób. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek został poszkodowany. Papież o tym, że podstawą teologii powinny być miłosierdzie, dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Franciszek wygłosił przemówienie w czasie Międzynarodowej Konferencji Teologicznej w Neapolu. Sympozjum poświęcono teologii w regionie śródziemnomorskim w świetle ogłoszonego przez papieża w ubiegłym roku dokumentu Veritatis Gaudium – Radość Prawdy. Dotyczył on dostosowania teologii nauczanej na katolickich uczelniach do zachodzących przemian społecznych i kulturowych. Papież podkreślił, że region Morza Śródziemnego jest dziś skonfliktowaną mieszaniną różnych kultur i religii. Teologia powinna rozwijać się w oparciu o dialog społeczny, dialog z innymi kulturami i religiami, który buduje pokojowe współżycie ludzi i narodów. Franciszek powiedział, że studenci teologii powinni dobrze znać judaizm i islam, kulturę żydowską i arabską, a także język hebrajski i arabski, aby móc potem taki dialog prowadzić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To historia marszałka, jakiej dotąd nie znano. We wrześniu na ekrany kin wejdzie film Piłsudski. Akcja zaczyna się w 1901 roku, kiedy od brawurowej ucieczki ze szpitala psychiatrycznego Józef Piłsudski ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Film Michała Rosy będzie ukazywał przede wszystkim, ile ta walka go kosztowała. Ten człowiek miał niezwykle zmienne życie. To były chwile triumfu, bardzo krótkie i bardzo długie okresy depresji, rozpadu, go wywalają z własnej partii. On chce iść ku niepodległości, a istnieje grupa ludzi, która myśli wyłącznie o systemach społecznych. Józefa Piłsudskiego zagrał Borys Szyc, który podkreśla, że na ekranie zobaczymy, jak w Piłsudskim rodziła się postawa bezkompromisowej walki o wolną Polskę. Interesowało nas, co go ukształtowało, ile razy mógł być złamany, a mimo tego nie był. Płacił za to ogromną cenę, był przede wszystkim samotnikiem. Film będzie można oglądać w kinach od 13 września. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z wydanego w 2017 roku zestawu koncertowych nagrań grupy Kraftwerk utwór The Robots w nieco zmienionej wersji niż ta, jaką można usłyszeć na regularnym albumie tej kultowej grupy z Düsseldorfu. 3D The Catalog. Taki tytuł widnieje na tym wydawnictwie. Jest zbiorem nagrań, które w ciągu kilku ostatnich lat brzmiały na koncertach organizowanych m.in. w nowojorskiej MoMie, galerii Tate Modern w Londynie, operze w Sydney czy na przykład Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ciekaw jestem, czy właśnie ta angielska wersja tego utworu zabrzmi już za kilka godzin na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, choć przyznam, że chyba wolę niemiecką, bo co nieczęsto się zdarza, właśnie niemiecki, dla mnie przynajmniej, doskonale pasuje do tej syntezatorowej muzyki. Kraftwerk. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, że to coś więcej niż tylko zespół. To coś znacznie więcej niż muzyka. Niektórzy twierdzą, że to fundament, na którym wyrosło techno, drum and bass, muzyka industrialna i cała gałąź Detroit techno. To również piękna historia i cała masa anegdot, niepoliczalna ilość inspiracji i nazwisk wielu wybitnych artystów, którzy czerpali inspirację z płyt tego zespołu. A z nami Adam Godziek, dyrektor artystyczny, szef wszystkich szefów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Marzenia się spełnia. To jest punkt wyjścia naszej rozmowy, bowiem od lat marzyliście właśnie o tym, żeby zaprosić Kraftwerk do Katowic i stało się. Czy to było trudne? No, biorąc pod uwagę, że kilka lat o tym myśleliśmy, pracowaliśmy nad tym bookingiem, rozmawialiśmy z managementem, to na pewno w jakimś sensie było to trudne. To znaczy, musimy poczekać cierpliwie, aż przyjdzie nasz czas. I przyszedł podczas tej 14 edycji i wydarzy się to dzisiaj. Panowie są już od wczoraj z nami, zresztą widzieliśmy ich, jak sobie siedzieli skromnie, grzecznie przy stoliku w restauracji Nospr. Zabraniali robić zdjęcia. Tak, cenią sobie swoją prywatność, ale bardzo sympatycznie i naturalnie na to zwracali uwagę, że nie chcą tych zdjęć, nie było w tym nic niesympatycznego. No i oni są od wczoraj, roboty, bo oni tak każą o sobie mówić i we wszystkich mailach tych takich przez ostatnie miesiące i tych produkcyjnych, technicznych, z managementu i no generalnie wszystkich ustaleniach, bo tak naprawdę korespondujemy z wieloma osobami z ich z crew, to oni są tam określani na ich życzenie jako roboty. No więc już od wczoraj są z nami, oni przylecieli sami w czwórkę samolotem i sobie tu grzecznie czekają, przypominając sobie, bo pierwsze co to zwrócili uwagę na osobie, tak, która się nie opiekuje, że pamiętają z lat 80. ten koncert w Spodku. To było, zdaje się, 3 miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego w 81 roku. Tak. I pamiętają i no i tu są od 2 dni i chyba tak chcą poczuć to miasto, tą atmosferę. W tej chwili od rana trwają montaże ich całego sprzętu, bo oni wszystko przywożą swoje, czyli te manekiny słynne, podświetlone i cała ta machina multimedialna dotycząca 3D, to też jest oczywiście, przyjechała niemieckimi tirami z niemiecką najlepszą ekipą, bo oni zawsze wyznaczają, że tak powiem, drogę na tym rynku muzycznym, jeżeli chodzi o technologię. No i to się wszystko dzieje. Ja tam przed chwilą byłem. Też jest tak, że byłem, widziałem tą próbę tak przez chwilę i tak chciałem delikatnie zrobić jakąś małą fotkę dla siebie, bo to tylko chodzi o pamiątkę dla mnie. No i właśnie ten realizator świateł bardzo grzecznie, ale mi też zwrócił uwagę, że z uśmiechem na twarzy, że bardzo przepraszam, ale jednak nie. Będą jakieś zdjęcia z tego koncertu, bo tak jesteśmy umówieni i dostaliśmy taką informację, że ostatnie 3 utwory nasi fotoreporterzy mogą fotografować. Oczywiście tylko z jednego miejsca, nie spod sceny, tylko ze specjalnie wybudowanej platformy. No, także pamiątka będzie. Super. Gorzej z wywiadami, bo zdaje się, że mają zastrzeżone, że nie można przeprowadzić się z nimi wywiadu. Jak to jest? No nie ma tych wywiadów, no wiesz, no ja to szanuję, no panowie mają swoje lata, robią to od 40 czy nawet więcej lat i naprawdę są, generalnie cała ich ekipa, oni są przesympatyczni i otwarci, no natomiast jeżeli sobie tam poukładali jakieś tam zasady i system pracy, no to trzeba to uszanować i, oczywiście. I tak jest, no. Okej. Okay. Byli zainteresowani tym, kto poza nimi będzie grał na festiwalu? Zwracali uwagę na innych elektroników? Bo reprezentacja Niemiec w tym roku jest spora. Wiesz, my zamykaliśmy ten booking już w zeszłym roku, bo zresztą ogłaszaliśmy Kraftwerk w grudniu. I na tym etapie myślę, że nie mieliśmy jeszcze co im podać, natomiast oni na pewno dostali nas informację, kto w poprzednich latach występował. Więc tu jakby była bardzo dobra dokumentacja wysłana i wiedzieli, a my mamy się czy pochwalić przez te 13 lat, więc to na pewno agent widział wiedział, gdzie przyjeżdżają, na jaki festiwal, od strony programu muzycznego. Też bardzo dla nich ważne było same miejsce, czyli w venue, gdzie występują i tu wiedzieliśmy, że to jest nasz atut ogromny i to znaczy ta sala, właściwie dwie sale Międzynarodowego Centrum Kongresowego, bo to jest po prostu idealnie stworzone pod tą sztukę, prawda? Biorąc uwagę wysokość, ciemność, akustykę, no wszystko to jest po prostu stworzone pod tą sztukę. No właśnie. I dostali taką specjalną prezentację zrobioną, poważną prezentację pod nich, dotyczącą tej sali, w taką, powiedzmy, bardzo dokładnie narysowaną, namalowaną, wszystkimi danymi technicznymi. No i to też, myślę, był jakiś argument, że nie mieli wątpliwości, że mogą tu zagrać. Dodajmy może, że ta przestrzeń w MCK-u to takie studio, tylko że na 8 tysięcy osób. Brzmi to wszystko jak w studiu. Tak. No to dokładnie ta scena dzisiaj to będzie między 7 a 8 tysięcy osób, bo to dwie sale i to będą bardzo komfortowe nadal warunki do oglądania i słuchania tego koncertu, bo to nie będzie tłoku, tam będziemy się po prostu czuli zgnieceni i jakoś niekomfortowo, także no myślę, że wszyscy będą zachwyceni. Przed rozpoczęciem należy się zaopatrzyć w okulary. Tak, okulary już są gotowe, właśnie nawet przed chwilą jakoś tam z ochroną żeśmy ustalali, w jaki sposób będziemy tą godzinę przed przekazywali i wpuszczali ludzi. Okej. Czyli co? Czyli warto chyba poinformować, żeby nie wpaść na ostatnią chwilę, tylko żeby ustawić się w kolejce i te okulary odebrać, tak? Tak, tak naprawdę już 15 po 9, czyli 15 minut po koncercie Fiszów, będzie można wchodzić na salę. My będziemy potrzebowali 15 minut, żeby posprzątać po Wagreckich, wyprosić wszystkich na chwilę i później będziemy już wpuszczali, każdy dostanie te okulary przywiezione przez panów z Düsseldorfu z napisem Kraftwerk i też te okulary później będzie mógł sobie zachować na pamiątkę i myślę, że to będzie świetna pamiątka. Ciekaw jestem, czy macie takie informacje, które utwory pojawią się w trakcie koncertu, czy nie? Nie mamy, natomiast była informacja, czy prośba, czy mogą zagrać dłuższego seta, bo pierwotnie ustaliliśmy 1,5 godziny i w tym tygodniu padło takie pytanie, czy mogą zagrać trochę dłużej i oczywiście usłyszeli, że tak. Okej, okay, to teraz my trochę dłużej zagramy kultowy utwór znowu w wersji 3D. Koniec. Halsband, weiße Streifen, grüner Wald. We'll be right back. Autobahn, ale w wersji 3D, 3D. Takiej wersji również należy się spodziewać dziś w trakcie koncertu Kraftwerk. Ale Kraftwerk to, no właśnie, to nie jedyni przedstawiciele muzyki elektronicznej z Niemiec. Także dzisiaj między innymi Thomas Fellman, którego bardzo lubimy i cenimy, tak mi się wydaje, że on mimo wszystko jest trochę mało doceniony i zauważany w tej chwili, bo nadal jest bardzo produktywny i chyba wydaje czasami po 2-3 płyty w ciągu roku. I też nasz stary dobry znajomy, bo występował z duetem The Orb. Bardzo dobra ostatnia płyta, albo przedostatnia, która powstała niby do serialu Berlin Babylon, tak. Ale ten serial był przede wszystkim inspiracją do stworzenia muzyki. Polecamy Państwu serdecznie. Tak, także Thomas Fellman z takim life actem. Dodajmy, że to będzie na scenie mojej ulubionej Red Bull Music. Tak, Red Bull Music, kiedyś Red Bull Music Academy. Też czekam na tą scenę, szczególnie, że dzisiaj na koniec tej sceny, to akurat nie przedstawiciel niemieckiej sceny, tylko hiszpańskiej, mój nowy bohater techno od roku czy dwóch, czyli Oscar Mulero. Właśnie, i tutaj rodzi się pytanie, w jaki sposób poszukujesz poszczególnych artystów, wykonawców. Jak to się plecie z festiwalem Tauron Nowa Muzyka? Gdzie szukasz tych inspiracji? Ale mówimy o scenie Red Bull Music, czy w ogóle? Akurat ta scena jest mi bardzo bliska i też w całości jakoś ją tam układam. Generalnie jest tak, że zawsze jest dużo więcej pomysłów i artystów, których byśmy chcieli zaprosić, którzy by pasowali i byli fajną atrakcją czy magnezem dla naszej publiczności. No i później wypadkowa jest taka, że z tych wielu zostaje ich trochę mniej. no bo czasami terminy nie pasują, czasami warunki lub generalnie artysta nie chce przyjechać. Także ten proces trwa parę miesięcy, zaczyna się tak naprawdę to już, bo nawet wiesz o tym, bo rozmawialiśmy, że teraz przed tegoroczną edycją już rozmawiamy, właściwie rozmawiamy z agentami o przyszłorocznej edycji. Przynajmniej jeżeli chodzi o te trudne bookingi, które nie udają się tak po prostu w ciągu tygodnia. Także już rozmawiamy o przyszłorocznych tych w cudzysłowie gwiazdach festiwalu, a cała reszta, no wiesz, no to jest jakiś tam miłosko-autorski program drugiego Adama i mój. Także my wiemy, co chcemy i jak ten program ma wyglądać i z czego będziemy zadowoleni. Mamy to szczęście, że festiwal jest bardzo różnorodny stylistycznie, więc wydaje mi się, że nawet nie, że łatwiej, ale ciekawiej się buduje taki festiwal, że zarówno wymyślamy i planujemy jazzową scenę, jak i symfoniczną, hip-hopowych artystów. Jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, to tych takich typowo tanecznych, czyli takie klasyczne DJ sety, przy których się bawimy, oraz tych bardziej wyszukanych, eksperymentalnych artystów. No i wiesz, no tak naprawdę jest to jakaś tam wypadkowa tego, co słuchamy, tego, co się dzieje na rynku, w wytwórniach. No natomiast jakoś, wiesz, no z przyjemnością i fajnie sobie z tym radzimy. O. Zaczyna padać się deszcz, ale troszkę wciąż tak. Jest przyjemny. Zobaczymy, jak to będzie. Ale wieczorem i w nocy ma nie padać. O, bo to już sprawdzaliśmy razem z Envim, który już się pojawił, a on występuje w amfiteatrze, czyli to jest jedyna scena pod gołym niebem, bo całe 6 scen jest zadaszonych, tylko amfiteatr jest pod. No i Envim ma cały czas otwarty komputer z norweską stroną dotyczącą prognozy pogody, a że Norwegowie podobno w tym są najlepsi, no to wiemy co do 5 minut, kiedy będzie padało i rzeczywiście teraz miało padać, jeszcze ma podobno trochę o 19, a później już w nocy jest wszystko okej. Okay. Dobrze. Przed nami artysta, który znany jest przede wszystkim z tego, że nazywa się Maceo Plex i gra nieprawdopodobną muzykę. I tutaj dotykam tego tematu, ponieważ może nie wszyscy nawet o tym wiedzą i nie zwrócili uwagi, ale Maceo Plex wystąpi w tym roku na festiwalu. Tak, bo że tak, on dzisiaj występuje w Warszawie chyba jako Maceo Plex, a później przyjeżdża do nas w swoim nowym wcieleniu, bardzo ciekawym wcieleniu. Cieszymy się, że on jako ten producent, artysta się pojawi u nas, a te nowe wcielenie to jego taka bardziej wersja elektro. Nazwał się Marielito i ta ksywa artystyczna pochodzi od Marielitos, czyli emigrantów kubańskich, którzy przemieszczali się, uciekali do Stanów Zjednoczonych. Także od Marielitos jest Marielito. No i on jutro do nas przyjeżdża, do nas ten RBMA w nocy z tym swoim nowym projektem i nowym wcieleniem. Między drugą a godziną czwartą, wcześniej Lauren Hallo. No i tutaj dobrze, że cię mam, bo no, przyznam Państwu, że staramy się o to, żeby transmitować set z Lauren. Miało być guz-guz, nie wyszło. Zobaczymy, jak będzie z Lauren. Myślisz, że jest szansa? Znaczy niby szansa jest, ale to akurat trafiło z tego całego line-upu. To jest najtrudniejsza artystka do takich rozmów, bo ona generalnie to nie jest łatwa artystka. I nawet mieliśmy teraz podczas tegorocznego festiwalu, tego bookingu, parę z nią takich dla mnie niezrozumiałych i niesympatycznych sytuacji. Jakoś zostały rozwiązane, ale no, oprócz tego, że ja bardzo cenię muzycznie i jako artystkę, to taka jest dosyć bardzo rygorystyczna i mało elastyczna. No, my tam rozmawiamy, czekamy. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy wiedzieli, ale nie obiecuję. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do naszego studia. O ewentualnej transmisji będziemy oczywiście informować zarówno na naszej antenie, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Państwa i moim gościem, i naszym gościem był Adam Godziek. Raz jeszcze dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten deszczyk chwilowy, przelotny i że wszystko będzie dobrze. A przed nami Maceo Plex. Give me a little bit of room, you know, just want a little bit of the funky there. I just want to express myself. Plex. Teraz jeszcze z płyty, a już jutro o godzinie 2 na scenie Red Bull Music jako Mariel Ito. Serdecznie Państwu polecam ten występ i chcę jeszcze zaprosić, no właśnie, na taki suplement, dodatek do całego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019, czyli do przedsięwzięcia Fajrant, które odbędzie się w niedzielę na Sztaubajerach od godziny 9. Piotr Bejnar, później mój set DJ-ski od godziny 11 do 13, od 13 do 14.30 Jaromir Kamiński, radio od 14.30 do 16.30, od 16.30 do 18.00 Gyl, od 18 do 20 Glase i od 20 do 22 Red Access. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wiesław Szala, Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i mówiący te słowa Michał Margański. Zapraszamy do Katowic. A nasze spotkanie, drodzy Państwo, kończę utworem, który pojawi się w niedzielę na Sztaubajerach.